ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. سورة النجم نزول کے بعد سورة اخلاص نزول حدی ترتیب کی سورة تور پس ذکر کو مناسبت داو چمخ کی رد شبہاتو رسالت باندی فلفظ دا ام سر اڈیر تیر شو دی صورت کہ اللہ تصدیق کی دا رسول اباغی باندی شہادت پیش کی دستور ہونا چپا رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی ستوری گواری چیدے رشتی نے دی او دو امداو چل تیرت دا شرک کڑیو چم لهم الان غیر اللہ آخر کی درس اللہ اختم کی سورہ نجم کے بعد آگئی شرک تفصیل کی او دا آگئی الہ جدی چاہتا الہ وی لا تو مناتا و عزاتا دریم داو چر کلپ انزلس دل زجر تیر شو سورہ تور کی بلفظ دا ام سرا مزید سورت کے باپ انزلس صفات دا الوحیت ذکر کی اگر مقابلہ کی سلو رمداو چمخ کے ترغیبو سورہ تور کیوں زاریات کیوں قاف کیوں چ ذکر قرآن بیان کا قرآن بیان سورہ نجم کے وہی کسوک نمانی نمخت نوارا فارز عام من تولا پین زمداو چ سورہ توری ختم کپدی باندی چ فزبحو ادبار النجوم سورہ نجم یہ شورو کو پدی باندی چ ون نجمی زاوا پغم دا سورہ تور کې وچ عمله البناتو تاسو الله ته نسبت دلونو کو اوزان لم زامن فخلو دا با سورہ نجم کې مراولي چې الکوم الذکرو ولہ الانسا اوم دا چې سورہ تور کې وی یو خبره خود قرآن پر شانتی جوڑا که کنا تاسو ایجدادو جوڑ کرده کنا فلیاتو بی حدیث مثلی ہی تاس یو خبره خود جوڑا که سورہ جن نجم کی بوئی اخر کی اغمین آز الحدیث تعجبونا تا قرآن نا تعجب کوئیں سیتم داو چل تیویلو ام عندهم الغیبو کوم یکتبون دی سر دا غیبو واقعات تھی نجم کی باموی پینز درشم کی چا عندو علم الغیب فهو یران سور نجم کی دو بابا دی اول باب دے یو کم دیرش آیاتونو کی او دویم داغینا تر اخیرہ پوری خلاصہ دا چیدی اول باب کی با صداقت رسول ذکر کی او داغد میں عراج واقعہ ذکر کئی ابیا ورت کئی فنوی شفاعت قہری مشرکین بالملائکہ داوی عبادت کو بیا دویم باب کی با تخویف بشارت او زجر خاص او دلائل دا توحید با ذکر کئی صفات دا الوحیت او صورت ممتاز دے پا ذکر دا معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پا صحفو دا ابراہیم او دا موسیٰ او پا مغفرت دا وڑو گناہنو چی اللہ لمم اللہ الرحمن الرحیم والنجمی گواد استورے اذا ہوان کلچ را کزیگی اخکتا پس گواد پس صداقت رسول باندے خواد چسنگ دا استورے کتا را کزیگی اندغا ستا تا وحیم دا اسمان نرازی نستورے و تولی ہوئی دکاغی کی عمرانا دا قرآن کی عمرانا دا اگر که دستوری رنا دا دید پارا دا چه دا اخکارا تیارو پی لرشی ها دا قرآن رنا دا دید پارا دا چه دا ظلونو تیارو پی لرشی زکه دا قرآن مثال دستوری سرور گو پدیبان دی گوان ما ظل صاحبکم چنه دې خطا شوه دا مرګرستا سو پیغمبر وما غوا من دې زحدنا وريدل څنګه غلطي دوه قسمه یو ځای چې یو سړین لار روکشي ناوم نشي رسېدې مان دلتا لار ته روکشي دیم دای چې لار ته نه روکشي وي و زی زی زی نو دا خپل دین اپل لارشی تک موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام تلو تلو نو دا خپل دین اپل لارو نو دا دوارو ذکر کئی چی دی تا پیغمبر چی دی نو تینا لار رو کشوی دا او نو دا خپل مقصد نا اپل تلی دی خواه نا دے خطا شوی دا مرگر استاسو وما غوان او نا دا حد نا اوڑی دلی دے وما ینطق عن الهوا دے خبر نکی دا خپل خواہشنا دا خپل طبیعتنا انو الا وحی یوحا نا دی دا خبر دا دا بیان دا مگر وحی چکول شیدتا دا اللہ طرفنا او دا وحی اول سنگ شورو شودتا چه دے پغار حراک ناستو او جبریل امین و تراغ دا اسمان پا کنارو او اسمان پٹ شو بیارو رو راتو راتو راتو رانز دیکی دو تردی چراکو شو نبی علیہ السلام یې خپل سینې سره جوخ کو نو وحی و توکل کنا چې قرا علمه شدید القوا تعلیم ورکړې دته هغه فرشته چې ډیرو سختو قوتونو والده جبرئیل علیہ السلام ذو مره خاوند حسن استوان مخامخ شدتا وهو بالافق الاعلى او دې پاغ کنارو چتو د اسمان ثم دنا بیا رانی ذکی دوران ذکی دو فتدلان کترا کوشم او نبی اسلام سره غاړه جوخته کړه یا دامت لوي فکان قاب قوسین او ادنا نشو داسی نزدی پیغمبر سره لکه اغا موٹی دا دولندی عرب و بروغ اکولا دیو طرف نا دبل طرف نبا لندی راواغستی اوغی او بل سروی جخت کرنوی درو غوشوا سنگوی جخت کرنوی نولندی که او موٹی دی چدا خلقی نیسی لرگیغا او بل داگیغا تار دی اوی تواتر وی کنا نو اغا تارو نبی او بل سر جخ کرو او اغا موٹی خوبی دی او بل نبیرتو کنا دکه هغه اسیم کاګوونتی هغه ډیر فرخی کنه نه نه دومره قدرې فرخ د نبی صلی الله علیه وسلم او د جبرئیل لکه هغه موټه د دولیندو فاصله پکې سلګړې رکنه او ادنا یا ذینم زیات نږدې فاوحى الى عبدی ما اوحى نوحی اکلا بنده دا اللہ تا اغا چی وحی و تکلیوان چی اقرا بسم ربک اللذی خلق دارن بے وحی راغلی وکنخا تاکو پا دنیا کی اغا جبریل اولید پا خپل شکل کی چی اسمان پٹ کلیو دمرا لوی شکل او بدنو کنا ابیا رانیز دیش او نبی علیہ السلام ته وحی وکړه نو نبی علیہ السلام یو ځل جبرئیل په خپل شکل کې پزمکه لیدلې ده د لومبه زاغار حرا اځم ځل بیا وو اسمان د پاسه سدرۃ المنتہا کې هغه رستو ذکر کړي ما کذب الفؤاد ما راى شک نه کړې زړه د پیغمبر هغه سکی چلی دلی دی جبرئیل رسول دی شک پکې نو کنه شک نه کړې بالکل یقیني لیدلې او دا په نور پیغمبرانو کې چانه دی لیدلې ارسم رجو اغی جبریل په خپل شکل کې نه دی لیدل نه یو ځل نه دوه ځل دا صرف نبی علیہ السلام لیدل دی افتمارونه علی ما یرام یا خلقو تاسو شک کوي په دا هغه څه کې چې په خپل سترګو لیدل دي دا نه معنی بل قدر او نزلتن اخرى او یقیناً چې لیدلو دی پیغمبر دی جبرئیل لره یو ځل بل دا دویم ځل بیا نزلتن اخرى یو ځل بل عند سدرۃ المنتہا دا غیونی د بیری سره سدرا بیری ونا هغه ته منتہا وی زکه د دې دنیا خلق دا غی نبره نشتلی او دا غینا برا خلق دا غینا کتن شیرات لیم بد دا یا وڈا دا منتحی و تذکاوی خوا چکار سمر مخلوق زی کنا کملائک دی کدا سنور پیغمبران دی دا غی زینا پلنشیت لی دا غی انتحا دا منزل بس بیر و طویلی خو بیر ندا نسو شی دینو چه ده اللہ دی دوار دبره و دخکت میند که و پاسله پیدا کلی ده کنا نخور سیدلی ده کنا طول و اسمانو نتاو یو پلا و بل پلا عنده جنت المعوه ده غبیر سراغ جنت زیدو سیدو چه مومنان با تذی کنا تقضی کیا جنت تخا او اسمان نو دپاسا از یغشا صدرت ما یغشان دا اغا وقتو چی پتکو اغیوانی لرا اغی بیری لرا اغا اندازا چی پتکلی ہو چی اللہ تا علم دی سسور ملائکو پا اغیوانا باندی هر پانی سرا فرشتوا هر پانی سرا فرشتوا او داس رنگونا چغیتا نشکت ایسو دی سترگو کی دا قوت نشتا چاگا رنگونے لی دلیوی قسم آخسم او پا غیونا باندی دم را رش جوڑو دا ولی دا نبی علیہ السلام معراج لراغلیو پیغمبر راغلی دنیا نا محمد راغلی او الله ولا تحفه ورکی رضی چنن داره وکو ون ډک شو اتو الله وی هغه د زما ته معلومه ده لا يعلمها الا الله او په شکل کې باسه دا سه معلومه ده تک خيسته خيسته پتنګان چراجه ماشي اداس دا نور ما زاغ البصرو نده کوک شوه نظر د پیغمبر دا غنا و ما توغا و نتینا پلا وڑی دلیده جبریل یادی چه بلکل یه مخامخ لی دلیده نتی نظر کوک شوه ده یو پلا و بل پلا و نت آ پلا وڑی دلی چه وشی داده ده و تا پلا کوری نده تا توغاوی کن خواه نبیل کو ایلی ایلی زلی دی دا دویم زل پر آسمانونو کی دا ټول مطلب بیانی چه نبی علیہ السلام جبریل لی زلی جبریل خوا خلقو تا نبل سجور کلیوی خدای لی زلی دی انا یا تو نخوزی تقاضانکی گورا لقد رآ من آیات ربی الكبران یقیناً چی اولی دادو اغا قدرتونا و علامی دخپل رب لوی لوی من آیات ربی ہی ویده رب یعنی دی ویده در رب قدرتونا او در رب لوی لوی علامی چی اغا جبریلو داد اللہ در قدرت لوی علامه دا بیانو شو شان رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه معراج نو مشرکین لزورن اور کوي دا تاسو په کوم مصیبت اخته یې الله هم پرېخې دې لا تو منات تناسی افرایتم الله تول عزان خبر را کې تفوس کوم استاذو دی فیاف دایانو چی اولاد تی او بالعزا دی ومنات السالسط الاخرام امنات پا کلادرین بیل دی سمد چی دی سکلی دی دی سشان شتا دی سقدرت شتا دی س زمک آسمان معراج وغیرہ سدرت المنتہا دا زورنا کی اللہ لات لات اغنیک انسانو صفی پخبل وقت کے چاہلیت کی تیر شوئے دی چاہو حاجیان لہ ستوان او غوڑی ورکول صخی سڑے ہو چیا مرشن دیتنا زی جوڑ کن چلیات بابا سمرا صفیو او عزان یوونو پتوائف کی تاکہ نبس آوازو نکیدو سو خبری سوال جواب بکیدو دی وی دا ملیک پکی راضی آگی نے اخدائی جوڑ کر او منات بوتو دام پا توائف کیو اگی بے عبادت کرو مناتی توائیے بے اوتاوی اللہ یستا سدا خدایان دی انمونے ٹول دا مؤنثات دی لات عزا منات علکم الذکر ولو الانسا ایستا سدا پار عزامن فخ دی اولا دا پار عملونا چدا ملائک داغلونا دی تلک ایزن قسمت انزیزا دا تقسیم دا خو تقسیم دے ډیر د ظلم ان هی الا اسماء سمیتموها انتم واباؤکم ندی دا استاسو خدایان مگر تش نمونه تاسو ولی خدی استاسو مشران وی خدی ندی نازل کړه الله په دې باندې څه دلیل هی تبعون الا الظن ندی روان دا مشرکان مگر په ګمان پسې وما تحول انفسو او پاغا خیالونو پسی چی نفسونے واری ولقد جا اومر ربهم الهدا او یقنان راغلی دیتا در رب پلنا قرآن ناغنمانی اے پریخو دو اقبل زاننے سا خیالونو فکرنا جو کری ام للانسان ما تمنا یو معنا اے دی انسان لا اغس دی چی دے داغی خواہش کی ورزو یہ کئی دت اجازت تے کدار چاہ عبادت کئی دلات منا تو دا اختیارات دلشتے یو دا مانا او آیا اشتا دے دی انسان لرام اغا ارزو چی دے کئی چی دما دا پارا بجنتی ام بشرک کئی ام بوئی چی اللہ امال جنت را کئی دا خود خواہش و دا طبیعت سے ندکا نخا فللہ الاخرت والاولا پس اللہ لرا اختیار دے دا آخرت مو دا دنیا وکم من ملکن او دیر دا ملائکنا فی السماوات چی باس ماننو کی دی لا تغنی شفاعتهم شیئا پیدنور کی داغی شفاعت و حس اچھالا سو پیدنور کی مشرکان لچدی ہوئی اغیب زمان دپار شفاعت کی اللہ من بعد ان یعذن اللہ لمن یشاء و یرضا مگر پس داغی چل اجازتو کی ملائکو تا دچاپ حق کی او دا چا پا حق که دا آغا چا چا دا اللہ فخی او اللہ رضا شوی دا آغا دا ایمان نا چا مومن او مسلمان او گنانگاری نو قیامت کی با اللہ ملیکو تووی چا دل شفاعتو کہ ناغی بکی او دل تخنشی که دے پا دنیا کی اجازت نشتا ان الذين بشكا كسان لا يؤمنون بالاخره فريق انكي بقيامت لا يسمون الملائكه تسميه الانثى اري نمونك دي الملائكه تا نمونا ذنانو دا عزا دا كثير شو كنا تاخذ مؤنثات نمونجي كارجبكي كنا تک بشرا او زهرا او عزا او دا په یو تاریخ راځي کنده تاسو سلو نمونه نشکې دي فمالهم بی من علم نشته دی لرا په دې خبره باندې سعلم دی خبر دي چې ملائک زنانه دي دا څه چاوي اغي هونه زنانه دي نه ناری نه دي دا هنشته پاوي ښه ان يتبعون الا الظن نذروان مگر پکمان پسې وان الظن لا يغني من الحق شيئا وبشک گمان خو هیڅ نه دی گمان خو نشي ثابت ولې په دین کې او په حق کې زره هم کته ګمان پسې دین نو اسی په تباہ او برباد شي. خبره د دلیل ده او دلیل قران او سنتي. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا دا زجر شو چې مخکې غټولو صورتونو کې وی چې فذکر فذکر قاف کې زاریات کې تور کې دلته وی چې نمانی نو مخته نه واړا پس مخ واړا دا غچانا تولى عن ذکرنا چې هغه مخړولې زموږ د قران نه نو تته نه مخ واړا. الله رب العزت وی چې هغه زموږ نه مانی زموږ قران نوړو غورو تا ما از خلقو ته قتل ګناه دي و سبب د دقه خیخه چې سبب یې سده د دنیا محبت ولم یرید الا الحیات الدنیا او د بل څه اراده نشته مگر ژوند د دنیا دا وایي. ذالک مبلغهم من العلم دا د دې مقصد دی د علم نه. یعنی ډیر خلک په دنیا کې علم سره کوي دنیا له پیسو له دولت له دی له کوي او علم خو دې لپاره نه پکارو علم خو آخرت له پکارو علم خو د الله رضا له پکارو علم خو دې له پکارو چې ته خپل ځان صحیح کې ته ګناون نه بچ کې او غی علم دې لپاره وکړي چې دنیا وګټي. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله بشکر افستاخه پوي په حال لاغچان چې ګمره حقيقي د سېلار نه او هو اعلم بمن اهتدى او الله خپوي په حال لاغچا چې لار مومین. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دي اغه سوچ په اسمانو کې دی او اچ په زمکه کې دی لیجزی الذین اساءوا بما عملوا چله به بدل ورکړي سزا ورکړي او کسان لرا چې بدی کړی دی ګناونه کړی دا عمل پوجا چې کړی دی. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى او بدل ورکړي او اجر ورکړي اگر چاہتا چی عملی خیستہ کرے دیں ناگل بدا گیا عمل بدلور کی بالحسن دیر خیستہ اور دیر کامیابا جنت. اللذین داغ کسان دی یجتنبون کبائر الاسم چیزان ساتھی دلوی گناہنونا والفواحشا و دبی حیائینا الا اللمم مگر وال گناہن اللہ ماف کئی اغی خوی وعدہ کلی دکنا ذلوی نبزان ساتی. ان ربک واسع المغفرہ بے شکر افستان زمرا لوی بخنی والدی چی دارچا پکی زیشتان دیر خلق پکی زیگی اللہ بخن زمرا لوی دخا واسع المغفرہ هو اعلم بکم دغالا داغه وخت نه پتا سبحان دی خبر دی داغه وخت نه پی جنی اذ انشاکم من الارض کله چې تاسو رورو د دې زمکه نه را پاسول انشاکم رورو د زمکه نه را پاسول څنګه را پاسول خاورو دبر نساس کیو شو چو با خور یوزه شونو داغی نا بوٹی پیدا شو اگا بوٹو نا انسان خوراکو کن داغی خوراک نا ماده پیدا شو داغی مادی نا انسان پیدا شو دی دیر دلری نا را روان دفا دی دا اسمان پساس کو کیو دا بوٹو پا پانو کیو نا لارو رو رایستو اللہ ویزن داغا وقتنا خبری ما ویز انتم اجنتن فی بطون امہاتکم او بیا چی کلویتا سو پٹو فگیڑو دمین دوستا سو کی نوم دن خبرم اللہ ویچی دمر دن خبرم کنا فلا تزکو انفسکم تزخپل زان صفائی مکو اے کنا اللہ ایما تمعلوم نئے اتا سو لگیا ہے نا پا خپل صفتو نا ماری گئے تخپل زان صفائی کوئے نا اجازت نشتا هو اعلم بمن اتقا کتا دیر صفائیو کنو سچل بوشی چلا تمعلومی بس اللہ خپوئی گی پا حال لاغا چا باندی چه پرزگارا دین اگا پاکو پلیت پی جنی کنا خوا اولی سواق دی که صداقت رسول او داغا دا معراج بیان ابی آرد پا مشرکانو داغی دا آلیہو انفی شفاعت قہری ادوی میں صداو پدی کے صفات دولوحیت ذکر کئی تو زجر دے اول افرائیت اللذی تولا ایستا خیال لے وصلتا چواوڑی دو لدننا دحقنا دقران لعنت پیو شو دا سی خسرے و دا سی خبن دو اواوڑی دو چداولی واوڑی و آتوا قلیلا لگون دے وخی ورک دن لا لگ وخی ورک قرآن لا و اگدا نستغشو دیری دا سی کنخا سبق تے شوقی و دا بس چلی نیت بے یا صحیح نہیں کنا او یا با پال نکی دا گناہنو نا دوڑ کارا خونکی گی جی تو ہم دا دین خدمت کہو اللہ تا وزانیز دے کہو بل پل دا خپلو روانو جارو نبا توبا نو باسو دوڑ کارا نکی گی نزکا دے بیا اللہ محروم کی کنا و اکتا ستلیشی باس وی نور داشتویں چوکلو دا دی خدای قبول کیو پدی دی ما جنت تبوزی او نور دما سمین نشتا عندو علم الغیب فهو یران نو آیا دسرا علم دے دا غیبو چی دی وینی پاگی که خپل نجاتو دے با خبری نو دا خپل عمل نامی دا چی بس اکلا چوٹی اکلا دے با خبری ام لم ينبا یا دینه ده خبر شوه بما پاغا علم باندی پاغا مضمون باندی فی صحف موسی چه پا صحیفو ده موسی علیہ السلام کیو و ابراہیم اللذی وفا او صحیفو ده ابراہیم علیہ السلام کیو اغا ابراہیم چه پرکلے و ده اللہ وعدی ده اللہ وعدی طولی پرکلے صحف د ابراهيم او د موسی عليه السلام کې سو دا ګور دا غي بیانات دي ها دا بیانات وبکي لندن خبري الله تزرو وازرتم ازرو خران یو پکې دا قانونو چې نشو چتو له یو نفس بوج د بلچان خپل خپل بوج بوچتي ها رد شفاعت قهري ها چه دیر خلق پتمو ده خپل نکاو ده خپل پلانو ده خپل بزرگو ده بابا جی و ده لالا جی آو چه غیشتے کنا آو چه ویدمان ده گنانگارو تپوس نکی نو نور بس کئی اللہوی نا ده قانون ده دلتاو مو حقیقیو مو دویم واللیسا للانسان اللہ ماسان او دا هم مسئلہ پکی وا چنشتے دے انسان دا نجات تپارا مگر اغا چھ دے پخپلا سا کوششو کیم اغی کی دا خبر آخا رکا مطلب دا آیت دا شکنا نبی آزمون دا قرآن و دا صحفو موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یا ان کے فرق دے زکه زمونږ په امت کې دا خبره ده چې اوسړي ځان د پاره عمل کول شي چې عملو کې عبادتو کې او بیا وی چې الله د دې اجر ز په خپل غواړم د ډیر جزما او زما سمې نشته دي چې یا مورب در توبه خما یا بل توبه خما یا الله ذی اجر او ثواب زغ عالم زه نو سیدا الله به ذل ورکي او کدی وی چې نا تدی اجر او ثواب ما مورب در توبه خو ارورته مې وباخ یا زما یو مرګر دی او دوست ګناګار دی هغه ته مې وباخ نو غلب شي بس د دا عمل له کوم چې دا غا توبه خنو دا غزه پاره بشي نو زمون په امت کې وسعت ته فراخي ده ها هغه کې دا و چې بس چې څه کوي نو ځان لبکې بل ته نشي ورکول ښا پان سایو سوف یران یقینا د دې کوشش او د عمل زردا چې وبلی دیشی چې د سکړی دینه قیامت کې وړي ثم یجزا الجزال او فا بیا ورکړي چې د تا بدله پورا پان اله ربک المنتها او داوم پکيو په صحف کې چرپ ستاتا د هر شی انتها ده عرب سلب الله کې هر خبره به الله کوي هر صبح غته واپس کیږي بل چاته نه چې سایانو دې خلق ویلو زمون کو به عیسی علی السلام فیصله کوي زمون کو پلانې نه نه د هر شي انتها الله تعالی وانه وازحك وابكى او دا الله دې تاسو صفاتونه دي چې څوک خوشاله کی او څوک خپه کی څوک اوخاندي او څوک اوجړي د حدیث کې راغلی او قرطبي وایي چې نبی علیہ السلام یو ځل راغی اصحاب ناس ته ناری خاندل خامخاولې بنده دي نو خود به خاندي زور نبی علیہ السلام ورته وی چې لو تعلمون ما اعلمو که تاسو پوهې دې پاره څه چې زه پوهېږم لزحکتم قلیلا تاسو به بیا نو خاندلی تړلی به ما هغه ځان خپه شو درم ټول عمر کې چرته یو ځل خاندلم وی فنزل علی جبریل جبریل راغی فقال یا محمد ان الله یقول چلا رب العزت نوی چنو واز حق واب کام دا خود بنده اختیار نده کده خان دینوم دا اللہ پا اختیارو که جاریوم دا اللہ پا اختیار تاولی دی خفا کرو بیا لارنو رضای کرو که ناس وصل خوا تاو پا اختیار خبری دی خوا فنو هو امات واحیام او دا الله دې چې څوک مړ کوي او څوک ژوند کوي صفات دې اولوهیت کړه پنه خلق الزوجین الذکر والانثى دا الله دې چې پیدا کړی دې جوړې ماده نر او ماده نارینه او زنانه من نطفه اذا تمنا دا نطفه نا کله چې ورزول شي په محل کې پنه له نشأة الاخرى او بیشک په الله باندې بیا ژوند کول دي هغه دي مواري غستر چار سبا کوم نو بیا به ژوند کوم پنه او اغنا دغه الله دې چې څوک قانی کی مالدار کی واقنا څوک غریب کی صفات دې اولوهیت پنه او رب الشعراء او دغه الله دې مالک د شعرا استوري د استوري د اسمان کی اگر میں پو موسم کی بھی راخی جی دیو آڑیتا نرفاتا آڑیتا او سار مال دبانگ وقت کی راخی جی غٹ سطور مخ کتنا جوزا راخی جی جوزا سطور اب یادی راخی جی نو عربو کیو قبیل و خزاعہ ناغی و ده ده عبادت کهوی ده ده منگست توره ده باری خبردار ده چه ده برا خود ناغی و ده عبادت شورو ناللاوی ده دا خو ما پیدا کړی دی زیم علیکی منظمہ عبادت نکوی عبادت کوی فانه اهلک عادن الاولا او دغا اللہ دی چهلا کری دی عادیان لنبنی اقام دهود علیہ السلام فسمودا و سمودیان فما ابقا اسو کی تپرین خود دنیا کی رول حلاک اقام دنوح علیہ السلام د دین ام مخی انہم کانو هم ازلم و اتغا اسی ندی حلاک کری بے شک دا قوم نچیو دا ډیر ظالمان او ډیر سرکش وو والموتفقتا احوان او غکلی الټ شوی قوم لوط علیہ السلام هغه ډیر د بار نه راغورځو غشا ما غشا پټ کاغې لرا هغه اندازا چې پټ کړي وي چې الله ته معلومه ده چې څومره خاور په پاسه ده فبای علی ربک تتمارا صدا چې الله بیان کړل دې صورت کې دا ټول نعمتونه دي کنه ښا که توحید بیان کړو نعمت ته که رسالت بیان کړو نعمت ته که رد شرک یو کړو نعمت ته ټول مقاصد دي کنه نو یا بندا وکم کم نعمتونو ذرب خپل باندې استا شک دې کم نعمت کې شک دې کم چې دا غینه د الله توحید نه معلومیږي هاذا نذیر من النذور الاولى دا قران یا دا پیغمبر يرون کله په شان دی يرون کولم بنو تک په خوا چې الله را لیکلو قومونو ته یا کتابونه نازل کړیو نظیم دا غی په شان دی کنه عذبت العذفه نذیش قیامت ليس لها من دون الله کاشفا نشته دی لرا بغیر د الله نه سوک را واستون کې او من هاذ الحديث تعجبون می خلق او تاسو دی قران نه تعجب کوئ ا تعجب سو وتضحكون او خان دې د دې پار خبره پوری کنا ولا تبكون او جاړه نه تاسو جوړا د پار راغلي پانتم سامیدون او تاسو د دین غافل یې فسجدوا لله واعبدوا غفلت مکوئ الله تعالی دې وکې سجده وکې او د الله بندگی وکې په توحید یې ختم کو سوره قمر نزول کې په سوره طارق خوزی کے بعد صورت نجم نہ بیان راوست یو مناسبت اخکار دے چاگا نجم و دا قمر دے دوارو تا نسبت کی گی دستوری و سغٹتی و سوار دی امناسبت دا دے چکل رد شرک حکم اخکی سورہ نجم کے افریتم اللہ تول عزان سورہ قمر کې الله د برکات او ذکر کوي چې برکات د الله دی بل چا سره نشته زم دا او چې اخر کې وي سورہ نجم عذبت العذبا نو قمر کې وي اقتربت الساعت دا معنی وکړه کله دریم دا چې مخکې اعراض د قران نه ذکر کړه چی دی انکار کئی عارض آمن تولا دی صورت کے انکار دا معجزینا گورا سنگ جی قرآن نمانی نو معجزہ دا پیغمبر هم نمانی سلو رمضاو چلتا کی دا اقوام ذکر کرے و خجمالن اجمالن خان عادیان سمودیان قوم دنو علیہ السلام دلتا بے تفصیل کئی پینزم داو چلتا کی زجر و پیرات دا قرآن سرا دلتا و دا ترغیبات ذکر کئی چه مخمالوئے اللہ کتاب دے امنے مګم دا چې وی کنا ذا نذیر من النذور الاولا څنګه په قار غلیو دنیا ته انبیا او د اخری پیغمبر راغی نو قمر کې به وای چې کار څومره را لخوا دیت نه فائدہ وانه واستخا پینځم کې وای او فما تغن النذور دې څه فائدہ ورنه کړان سورہ قمر کی یو باب دے اول ناخرہ پورے بس اول کے زواجر دے پار دے منکرین و دے معجزی معجزہ ذکر کی دے پیغمبر دے سپوک میں ٹوٹے کے ذل دا معجزہ وا او خلق انکارو کو ٹوکے و مسخریو جادو و سحر ہوتا ہوئی بیا د پینځو قومونو ذکر وکي او دعوه د توحید او بشارت مختصر و بیانې په اخر کې صورت ممتاز د شق القمر معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم او ممتاز د وترغیب الى القران سلور زلا ولقد يسرنا القران للذكر ولقد يسرنا القران للذكر سلور زلا الله سوګن کوي چې قران مې آسان کړی دی قران مې آسان کړی دی کسو کې ځکې نړۍ آسان دی بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعة رانیز دی شو قیامت وانشق القمر او چاو دا سپوک میں چنبی علیہ السلام یو ذل ناس تو مکم و عظمہ کی او دا غد نبوت پینزم کالو پیر مخ کی خبر دا مشرکین ورسر ناس تو اغیوی چمنگ تا معجزہ و خیال اسوار لسما شپبا وا یا بین لسما د سپوږمۍ درستا وا نبی علیہ السلام په ګوتې سره اشاره وکړه ان سپوږمۍ نیمه شو نیمه د یو غر د پاسو درې دا چاغی ته ابو قبیس وای جبل ابو قبیس نیمه په بل غر باندې چاغی ته قعیقان وای اغي ولې د باقاعده شپوا لیکن چې تاسو کړو غي خولي ده کنه هغه یو پر بیا ټوکی شروع کړي چې راو زبردست سحر دین ورس په مې باندې اثر وکړه ادا معجزه حدیث د انس رضی الله عنه وایرو آیتن کوین اذا خلق یا معجزہ یعرضو مختناری ویقولو اوائی سحر مستمر دا سحر دے دیر قوی سحر دے خواه وکذبو دروغ جنی اکلا معجزہ واتبعو آوام اروان شو بخفلو قائشات بسیم وکلو امر مستقر او هر یو کار دا اللہ بخفل وقت دیم کا عذابی کا ثوابی راضی با اللہ و تن تپوس کی خواه وَلَقَدْ جَاهُمْ مِنَ الْأَنْبَائِ یقیناً راغلی دیتا واقعاتو ما دمر اندازہ فیه مدجرن چاگی کی پورا زورن دا پورا دا واقعات کم قرآن بیان حکمتم بالغتن او حکمت دا اللہ طرفنا چه کمال ترسی دلده چه قرآن ده آیاتنا و سورتنا اللہ آیاتی چه حکمت تی چه کمال ترسی دلده فما تون نظرو پیداور نور کلا دی خلق تا اغیر ان کو پیغمبرانو چه بدبخت و ناغی تنیس پیداوانا استخا یا دا معنی فما نافیه دی بیا استفهام مانا دا فما تغن النظر سفیده ورکلا دی خلقو تا فتولانهم اے پیغمبر پاک مقوانا وددین یوما یدعو الدائب اغیر وزیتا چواز بو کیواز که انکے لاشین نکورن داس یو شیطا چاگڑیر ناشنا دی چا قیامت تی شپیلے وہی کن اسرافیل علیہ السلام او خلق براغواری دیر ناشنا شیطا دی قیامت خوشان ابسوارم راوتی بی نظرون دی خلقو استرگی دی خلقو دی بطنا یخرجونا من الاجداس روزی با دی قبروننا کاننام جرادم منتشرن تبوی چی دا آغا ملخان دی خوار شوی چکل با ملخان را لکنا خودی هوا کی تکد گبین دا مچوت یو پلا بل پلا دغسی با قیامت کی دا خلقم چی دا قبرون نپاسی کنا دیر غٹا پریشانی بای خواه محتوعینا الادائی منڈی باوی اگه اسرافیل اللہ سلام تا چاگو تاواز کرده یقول الكافرون وای با کافران خلق هازا یوم ناصر چی دانم رد دیر سخت ده بل سوک بنوی اغیب ہوئی خواه تکا پا اغیبان دی سخت ده تا قومنو حال تکذیب کړي او مخکې د دینه قوم د نوح علیه السلام فکذبوا عبدنا دروغجن کو بنده زمون فقالوا وی مجنون داخل ونه دي وذجر اورټل شوی دي هر ځای ته جدینو را خلق رټي ا دې خپل خبر نه پری دي فدعا ربه نو چغه والا نوح علیہ السلام خپل رب ته انی مغلوب فانتصر چې الله عز وجل زما امدادو کې او وتحنا باب السماء الله یما پرانستي دروازه د اسمان بما امن حمر فدا سو پو سرا چرات پې دي راتو یذن کې وي کبر روان شو ففجرنا الارض عيونا روان کلمنگ از مکا چینی چینی فلتقل ما علا امرن قد قدر یوزه شوی دوالا اوبا فلتقل ما آن پکارو اسمان اوبا از مکی اوبا و یو جنس تی نزکی فاغان دازبان دی چه دا اللہ پا علم کیوان چه دور اوبا ذکار کار خود اللہ پا علم کی او پا اندازه باندی کنه فاقا اندازه باندی فحملنا علا ذات الواحی و دسرن منگا اخی جو نوح علیہ السلام اگه کشتیتا چه تختیوی آمی خونه نور سنو تختی آمی خونه بس نبکی انجنو نبکی نور سو بس تجریب آیوننا اللاوی روانواز منگا پا حفاظت جزال لمن کان کفر دام سزاور کولاغی خلقو تا یو مانا چاگی ناشکری کلی وان یا جزائن لمن کان کفر دام انتقام اغسطو داغی نوح علیہ السلام دا پارا چا داغ ناشکری شوی وان نقوم والحلاک کو ځکه هر پیغمبر د الله نعمتي چې قوم یې اونمني ثنا شکريو کی کنه خا ولقد ترکنا آیه یقینا من پریخو ده دغه واقعا لره یو عبرت په قران کې فعل می مذکر شته د څوک چې عبرت نه واخلي پکې وکانا عذاب یو نظر الله یې سرنګ ش عذاب زمان او سرنگی شو یرول ولقد یسرنا القرآن للذکر او یقیناً مون آسان کړی قرآن د پاره د عبرت اغستو للذکر چې اوسره په خپل ځان صحیح کی پوکی او خپل ایمان صحیح کی دې ته ذکر وای خان عزیز پاراس اللہ آسان کرے دے پہل میں مدکر پلاوی سوکشتا دے چنہ عبرت نواخلی کذبت عادن تکذیب کڑے وادیان و فکے فکان عذابی و نظر و سرنگ شزما عذاب دے عادیان لان او سرنگ شزما غیر وال انا ارسلنا علیم مونگ رولی گو پدی عادیان باندی داس عذاب ریحن حواوا سور سورن دیر زور ورا پی یوم نحسن اغرد چپدی باندی سپیرا وان روزی ویونو ایام نحسات مستمرن او دیر قویو پا عذاب کی تنزع الناس رئیست ویدا خلق پا کورونو کیو دا کورونو نا پا غارونو کیو ننوتیو کنا اچدا ہوا پیرا لکنا تس ویراویست لکا دا بانی پشانت کانم آجاز و نخل من قائر دا سی پراتو چتاب وید آغا آغا تانی دی لکا جرو دویخ نیستلی شویم پکے پکانا عذابی و نظر نوگو را سرنگش زما عذاب دی لرا زما یرول چدیتی زفیدہ وانا غستہا ولقد یسرن القرآن للذکر اللہ سوگن کی ولقد چما سان کلے قرآن دا پار دا عبرت و نشتد سوک چا عبرت سنو آخلی قذبت سمود بن نظر در اغجن کل سمودیانو پیغمبران فقالوا ویوی ابشرا منا واحدا نتبعو دیو بنده چاگا بنده زمونگ دا قوم نده پی جنویه او یو تنده ناغتا بیداریو کمونگا اگو پس روان شو انای ذل فی ظلال و سعر مونگ با پا داغ وقت کی پا گمراهی کیو پلی وان توب کی خلق پرا پوری خان دی دا چا پس روان دی دستا دو پشان سڑے نده خلق پرا پوری خان گمراهی و لیوان توب سعر اول قیاد ذکر علی من بیننا ولی نازل کلیشو وحی پا دبان دی زمانگ پا میانس کی دی ولی قابل شو امونگا نا بل هو کذابن اشیر نوی دا دیر دروغ جن او دیر متکبر دی دی زان لویگنی پا مونگا خوا سیعلمون زرد جپوی وشی غدن سبا من الکذاب الاشیر چه دروغ جن سوک دی و متکبر سوک دی انا مرسلنا قد فتنه لهم اللهم غاليغو لګون کیو ناقل را یو اوخل را امتحان د دې لپاره کوم معجزه خو امتحان کنه نو اوخه ولا پیدا کړه او صالح علی السلام ته وی فرتقبهم دې ته انتظار کاوه وسخه د دې ورځې لګی دي وستبر او صبر کوا کار سوائی کار سوئی و صبر کوا و نبیم او خبر کدی لران الما قسمتم بینام چه دا عبد نمبر دی وره دا تقسیم شوی یورد بدا اخی او یورد دی وی کلو شرب محتضرم هر یو نمبر تبا حاضری که دیشیم دی بخپل نمبر تا حاضری گی او اخ بخپل نمبر تا حاضری گی پنا دو صاحبهم دی اوازونو کلاغ خپل بدماشتا یو پکیو قزار قزار ابن صالح چیر دا بل سوکنشی کولی خوا فتا آتوام ناغلا سوک دکلو فعقر ناغو خیووالا حلاک اکلا خوا فکی بکان عذابی و نظر اللہ بیا سرنگش زمان عذاب دیل راو سرنگشو یراول انہا رسلنا علیہم صحیحتا واحدتا منگ را لے گلیو پدی باندی و چغا فکانو کہشیم المحتضر نشودی چوری چوری پشان دا غزالش پول او پخوا و خلق شپول کاو کنا چکال و تیر شنو بیا بیا غا نوی کاو بے نا با کتا دی زمک سر سم چورا چورا با دلی دلی باو کنا چه بارانو ناو دا پیراشی کنا او دلی گی کنا نو حشیم اغیطا ہوئی ام احتضر اغسلیتا ہوئی چه شپول کئی چوری چوری شو خواه فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِينَ یقیناً منگا سان کلی دا قرآن دا پار دا عبرت فحل من مدکر ویخل قوشتا دی سو کوچ عبرت نواخلی قذبت قوم لوتن بن نظر در وجن کلی و قوم دا لوت علیہ السلام پیغمبران یعنی لوت علیہ السلام اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا اللہ منگا ورول پدی باندکانی اللہ آل لوت ہاں صرف آل دلوت علیہ السلام مرگری دلوت علیہ السلام نجینا ام بسحر منگ بچکلو دی لرا پو وقت سحر کی نعمتا من عندنا دا احسانو تو منگ دا طرف نپدی باندی جدی ام بچکلو کذالک نجزی من شکر اللہ ای دغا سے ہر سوک چی شکریہ دا کی نمونگ بے بچکو کنا دغا سے بدلور کو آچا تا چتابدار شیم ولقد انذرهم بطشتنا یقنن دیلو تلی اسلام اویر اول داق پل قوم زمونگ دا عذابنا ختمارو بن نظر ناغی شکو کو تو پیغمبر پا خبرو کی خواہ اول کې دروغي او غانل جدا تاسو لګیاي ولقد راودوه عن ذيفهم او دې قوم طلب کړو د لوط علی السلام نه داغه ملمنو چې دا ملمنو مونږ تفریده کنا بیزتی کولا فتمسنا عيونهم نلای ما لاندې کړی اول سترګې دې دي اول پیدا عذاب را فذوق عذابي ونظرهم نو اللہ وی ما توی چو سکے زمان عذاب او یاد کے زمان یرول خود بدل فیدہ در کی ولقد سبحهم بکرتن او یقیناً مرگرش و ددی سرا پسحر کی عذاب مستقر داس یو عذاب چڈیر مضبوط پخپل مقام باندتا او سکے عذاب زمان او یاد که زمان یرول او یقیناً آسان کلیمون قرآن ده پار ده عبرت اشتده چو سوک عبرت تنواخلی ولقد جا لفرعون النظر او یقیناً راغلی و فرعونیانو تا پیغمبران موسیٰ علیہ السلام هارون علیہ السلام کذبو بی آیاتنا کلها دروغ جنی اکلل معجزی زمون طولی سمرا معجزی و تقولی اخذنا مخذ عزیز مقتدر اونی والمنزی لرن لنیولو ده هغه ذات چې زبردست او قدرت والا ده دا غسنگ نیول دی کنه فا هغه سم اونی ول تقومنو حال ذکر شفا اوس الله دی موکی والا او تا توجه کوي چې تاسو څنګه لې او یا مومنانو توی صحابو اکفارکم خیرون ستاسو دو وقت دا کافران چی دی دا مکی والا ابو جهل وغیران دی دیر عزتمند دی خیرون مانا دادا دی دیر غره دی من اولائکم دا دغی قومنو ناچه مخ کی بیان شو ناغی دیر دینا پا دنیا پار حیثیت غره ام لکم براتن فی الزبر او یاو تووی چستاسو دا پار خلاصی دی پا صحیفو کی تاسو خپلو عمل نامو کی کتلی دی چستاسو دا پار برا عطی و خلاصی دی ام یقولو ناو یادی داوی پل زور و پل نحنو جمیع منتصر چوی منگلوی ڈلیو مونږ د ځان تاسو کول شوې ښا الله وی سيهزم الجمع دا ډلې به ماته را ماتي شي وي ولون الدبر او بگردی شاگانی بدر کی داسو شو کنا بدر کی بل الساعت موعدهم بلکی قیامت دی سر وعده دا والساعت ادها او قیامت خودیر ده حیبت ته و امر او ډیر تریخ ده کنا ان المجرمین فی ظلال و سعر بیشک دا مجرمان و مشرکان حکم رہے کی دیو پلی وانتوب کی دیم یوما یسحبونا حیات کا عورت چیدی براخ کلی شی پن ناری پور دا جہنم کی علا وجوہیم پا مخونو باند زوکو مست سقر او بویلی شی چو سکے خون دا جہنم مست خون تا ویوشی جسکی نداغی خون بسکی نو سکے تاسو اغا خون دا جہنم انا کل شین خلقنا بقدر اللہ ایمون اریو شی پیدا کرے پیو اندازی سرن بقدر اگی کم سا صفتم اچولے دے اگی کم سا حکمتم اچولے دے کاغا انسان دے کاغا ہر شی دے خوا دگی تبرکت وی چا اللہ ہر شی لور کرے دے خوا انسان لے زان لا ابو لے زان لا ونی لے زان لا ہر شی لے برکت ور کرے دے بے قدر پاندازی اما امرنا الا واحدتن انا دے حکم زمونگا دے پار دے یوکار مگر یو چکن فیق کلمحیم بالبسور پشان درب تسترگی ولقد اہلک ناشیاکم اللہ یمونگا حلک کری دی ڈلی ستاسو اگا ڈلی دا چی تیر شو فحل میں مدکر شته تاسو کې څوک عبرت اغستون کې وکل شین فعلوهم او هر کار چې دی خلقو کړی دی کنه هر کار هر عمل فی الزبر هغه لیکل شوی دی په صحیفو کې په عمل لامو کې هغه پاتې شوی نه دی ښا چې سی کړی دی نه لیکل شوی وکل صغیر او کبیر مستطور هر یو وړو کې عمل او لوی عمل لیکل شوی دی بشارت ان المتقین فی جنات و نهر بشک متقین با په باغونو کې وی او په نهرونو کې وی فی مقعد صدق فغزای کې چې ډیر رښتینی ځای دی جنت عند ملیک مقتدر د هغه بادشاہ سره چې اقتدار یې دی چې الله سورة الرحمن